some great Bible choir. Kultowa przez wielkie K, ekipa Headhunters, amerykański projekt jazzowy. Tutaj z 9 lutego 2023 roku, dokładnie w Brooklyn Bowl, ten koncert się odbył i został zarejestrowany i wydany na płycie. The Headhunters wystąpili w składzie Mike Clark na perkusji i na wokalu, Bill Summers na perkusji i na wokalu, Donald Harrison na saksofonie altowym, Kyle Russell na klawiszach i Chris Severin na basie. To pierwsza część tego właśnie występu dziś w audycji Jazz and Bass. Tematu koncertowego jeszcze nie zmieniamy, bo muzyka na żywo będzie gościła na naszej antenie jeszcze przez kilkanaście dobrych minut. Najpierw Snarky Puppy z koncertu w Royal Albert Hall, a potem londyński projekt Majsza. Thank you.

Snarky Puppies z londyńskiej Royal Albert Hall, album nagrany w listopadzie 2019 roku, wydany w marcu rok później, a potem londyński projekt Majsza, tak a propos, coś cicho w obozie Majszy, a przydałaby się kolejna płyta. Teraz niedaleko pada jabłko od jabłoni, często używam tego sformułowania na antenie radiowej, bowiem wystąpi zespół Cicada, brytyjski projekt, w skład w którego wchodzi na przykład Tim Doyle i Axel Lindstrom z zespołu Majsza. Tutaj mamy połączenie jazzu z rockiem, z różnymi eksperymentalnymi i spirytualnymi elementami. To takie nietypowe podejście do muzyki jazzowej, ale bardzo ciekawe. A na końcu dwa utwory, które jakby miała powstać płyta Jazz and Bass w programie trzecim, na pewno na tej płycie by się znalazły. Życzę miłego odbioru i dobrej nocy, mówił Michał Grabek-Grabkowski.